أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانی عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و برادران و دوستانی که در مجموعه در گروه چراغ حق فروزان است حضور دارید، الله تبارک و تعالی همیشه حق را فروزان بگرداند و الله تبارک و تعالی مهر و محبت عمل کردن با حق را در دل یکایک ما و شما و در دل یکایک مسلمانان جایگیر بگرداند. آمین. بارک الله فیکم برادرانم. الحمدلله، ما و شما 8 درسی از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید گرفتیم و درس 8 ما و شما، یعنی که درس گذشته، اثر را از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کردیم و درس گذشته الحمدلله در موضوع اون اثر ابن مسعود رضی الله عنه ما و شما با تفصیل و مفصلا صحبت کردیم و امروز درس 9 را به سمع شما می رسانیم از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی با شرح الملخص فی شرح کتاب توحید از آن شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله این اثر را همچنین ذکر میکند، میگوید که وعن معاذ ابن جبل رضی الله عنه قال كنت ردیف نبی صلی الله علیه وسلم على حمار فقال لی یا معاذ اتدری ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. اخرجاه فی صحیحین. این می باشد اثری که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در کتاب توحیدش برای ما و شما پیشنهاد میکند. میگوید که ان معاذ ابن جبل، از معاذ فی سر جبل رضی الله عنه قال، میگه گفت معاذ که کنت ردیف نبی صلی الله علیه و سلم، بودم میگد بر ردیف پیامبر صلی الله علیه و سلم، علی حمار، بر بالای خر یا بر بالای اولاغ که سوار می شود، یعنی که بر بالای خر میگد ما همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک جا سوار بودیم که رسول الله از پیش بود میگد و من در ردیفش بودم، یعنی که از پشتش بودم. فقال لی، پس میگد پیامبر خدا برایم گفت یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد؟ گفت ای معاذ، آیا میدانی که حق الله بر بندگان چی میباشد؟ و ما حق العباد علی الله؟ و حق بندگان بر الله چی هست؟ میگه حضرت پیامبر خدا پرسان شد که ای معاذ، آیا میدانی که الله تبارک و تعالی بر بالای بندگانش چی حق دارد و بندگان بر الله چی حق دارد؟ قلت الله و رسوله اعلم. معاذ ابن جبل میگوید که من جواب دادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را که الله و رسولش میداند، یعنی که من نمیدانم که الله بر بالای بندگان چی حق دارد و بندگان بر الله چی حق دارد. میگم گفتم الله و رسولش میداند. قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پس بیان کردن که حق الله بر بالای بندگان چی می باشد؟ میگه گفتن حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. رسول اکرم گفتن حق بندگان بر الله همین است که عبادت بکنن الله را و شریک به الله نارن چیزی را، نه شرک کبیره و نه شرک صغیره، یگان تا اینها را به الله تبارک و تعالی نارن. و حق العباد علی الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، و حق الله تبارک و تعالی و حق بندگان بر الله این می باشد که عذاب ندهد الله کسی را که شریک ناورده است به الله چیزی را، یعنی که کدام بنده ای که به الله چیزی را شریک ناورده است، پس حق الله تبارک و تعالی است که آن بنده را عذاب نکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سخن را سوال هم سوال داد معاذ ابن جبل را، وقتی که معاذ ابن جبل گفت الله و رسولش می داند، پیامبر سوالش را توضیح کرد و برای معاذ ابن جبل با تفصیل و سهل و آسان فهمانید. پس معاذ میگه گفتم که قلتو یا رسول الله افلا ابشر الناس، معاذ ابن جبل میگوید گفتم ای رسول خدا آیا بشارت ندهم مردم را، یعنی خبر نکنم مردم را که ای مردم حق الله بالای شما این هست که شما الله را عبادت کنید و حق الله و حق شما بر الله این هست که شما را عذاب نکند و شما را داخل جنت بکند، آیا این را برای مردم بفهمانم؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تبشرهم فیتکلوا، رسول الله گفتند بشارتشان ندهید و مژدهشان نده و خبرشان نده که فیتکلوا، پس آنها تکیه میکنند و تنبلی میکنند در عبادتهایشان، پس از عبادت دور میشوند و به اهمیتی در عبادت میکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اونها را خبر نکنید از این سخن. اخرجاه فی صحیحین، این حدیث را در صحیحین، در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایتشان کردگی هست و فی روایتین، و در زیر در حاشیه می آورد می گوید که و فی روایتین، در یک روایت دیگر هست که و اخبر بها معاذ عند موته تأثما، و معاذ ابن جبل این حدیث را پیش از وفاتش گناهگار نشوم گفته خبر داد، برای دیگرها رسانید که این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در گردن من یا بالای من بار نشود که روز قیامت من از این پرسیده شوم، و گناهگار نشوم گفته معاذ ابن جبل رضی الله عنه این حدیث را پیش از موتش فهمانیدند. و جا فی فتح المجید قال وزیر ابو مظفر، وزیر ابو مظفر میگوید لم یکن یکتمها الا عن جاهل یحمله جهله على سوء الادب بترک الخدمه فی طاعته، وزیر ابو مظفر میگوید معاذ ابن جبل این را پنهان نمیکرد، بجا نمیکرد، سیر نمیدانست الا عن جاهلین، مگر از جاهلها، مگر از آن کسانی که نو در اسلام داخل شده که بودن و بی خبر بودن از احکامهای دینی و به این تکیه نکنن و به این تکیه کرده از عبادت دور نشوند، گفته معاذ ابن جبل پنهان میکرد. جاهلین یحمله جهله علی سوء الادب، از اون جاهلان و از اون کسانی که نو اسلام را قبول کرده بودند، معاذ ابن جبل این سخن را پنهان میکرد که باز یحمله جهله وادارش نکند جاهلی و نادانیش علی سوء الادب و بی آدابی بی ترک الخدمتی فی طاعتی، که طاعت را ترک بکنند و عبادت خوب انجام ندهد. از این حساب میگوید معاذ ابن جبل این سخن را برای همه آشکار نمیکرد، مگر پیش از مرگش پس این را آشکار برای همه گفت، پیشتر بیان میکرد برای آن کسانی که ایمانشون و علمشون کامل بود. پس این میباشد اثر معاذ ابن جبل و این می باشد سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که الله تبارک و تعالی بالای ما و شما حق دارد که یگانه او را عبادت کنیم، بدعت و شرک و خرافات را از خودمان دور بکنیم. وقتی که بدعت و شرک و خرافات را دور کردیم، پس باره الله حقی بود است که ما و شما را عذاب نکند و ما و شما را داخلی جنت پرناز و نعمتش بگرداند. پس این می باشد حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی این حدیث را برای ما و شما در کتاب التوحیدش ذکر کرده است. پس شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما این حدیث را بیان می کند و توضیح و با مفصل می فهماند. می گوید که معاذ کی بود؟ معاذ ابن جبل گفتیم این را روایت کردگی هست. میگه معاذ هو معاذ ابن جبلی هو معاذ ابن جبل ابن عمر ابن عوس ابن کعب ابن عمر الخزرجی الانصاری صحابی جلیل مشهور من اعیان صحابتی. برای ما و شما معاذ ابن جبل را بیان میکند که معاذ پیسر جبل میباشد و بابی معاذ عمر میباشد و بابی کلانش عوس و بابی کلانش کعب ابن کعب میباشد. کعب پیسر عمر هست. اینها خزرجی میباشند و اینها انصاری هستند. اصل از مدینه هستند. صحابی جلیل مشهور. این صحابی میباشد و بسیار صحابی بزرگ و مشهور است که بسیار از مردم این بزرگوار را میشناسند. من اعیان صحابتی از نمایان ترین صحابه میباشد که مشهور و معروف است. معاذ ابن جبل رضی الله عنه و کان متبحرا فی العلم والاحکام والقرآن. و معاذ ابن جبل بحر بود در علم و در دانستن احکام و در فهمیدن قرآن. معاذ ابن جبل یک بحر بزرگی بود، یعنی که یک عالم ربانی بود، یک عالم بزرگی بود. شهد غزوه بدر و ما بعدها و استخلفه النبی صلی الله علیه و سلم على اهل مکه یوم الفتح یعلمهم دینهم ثم بعثه الى اليمن قاضيا ومعلما مات بالشام. معاذ ابن جبل شهد غزوه بدر در غزوه بدر اشتراک کردگی هست و ما بعدها و همچنین غزوه هایی که بعد از غزوه بدر پیدا شدند و به وقوع پیوستند حضرت معاذ ابن جبل در اونها همچنین اشتراک کردند. و استخلفه نبی صلی الله علیه و سلم على اهل مکه و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خلیفه خود جای نشین خود قرارش داد بر اهل مکه یوم الفتح روز فتح. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جای نشین و خلیفه خود معاذ ابن جبل را قرار داد. یعلمهم دینهم تا اینکه معاذ این خلیفه رسول الله و این جانشین رسول اکرم معاذ ابن جبل اهل مکه را تعلیم بدهد از دینشان. ثم بعثه الى الیمنی. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را به یمن فرستاد قاضیا و معلما. معاذ ابن جبل در یمن قاضی بود و معلم بود که مردم را تعلیم می داد و مردم را احکامهایشون را بیان می کرد. مات بشامی. معاذ ابن جبل رضی الله عنه در شام از این دنیا سفر کرد، یعنی که در سرزمین شام الله تبارک و تعالی روحش را قبض کرد. سال 18 هجری بود و 8 سال بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل از این دنیا سفر کردند و در سال وفاتش حضرت معاذ 38 ساله بود. این بزرگوار در سین 38 سالگی الله تبارک و تعالی برای خدمت کردن در دین اینقدر شهرتش داد، اینقدر عزتش داد که تا و امروز ما و شما نام این بزرگوار را یاد میکنیم و از افعال و کارها و از علم این بزرگوار ما و شما استفاده میبریم. پس این میباشد معاذ ابن جبل رضی الله عنه. پس صالح فوزان حفظه الله میگوید ردیف و معاذ ابن جبل گفت من در ردیف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. میگه ردیف چی معنی دارد؟ میگوید الردیف هو الذی تحمله خلفک علی ظهر دابتی، ردیف اون کسی است که اون را بار میکنی یا سوار میکنی در پشتت بر پشتی چهار پا، یعنی خر هست یا اسب هست یا شتر هست، وقتی که دو کس سوار میشوند آنی که در پشت نشستگی هست از قفا نشستگی هست اون انسان را ردیف گفته می شود. معاذ ابن جبل میگد من بر ردیف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم، یعنی که در پشتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای خر دو کس سوار بودیم. اتدری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای معاذ گفتند که یا معاذ اتدری، اتدری را شیخ صالح الفوزان میگوید هل تعرفو، آیا میدانی؟ یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ را پرسید که ای معاذ آیا میدانی؟ حق الله، حق الله چی هست؟ حق الله را شیخ صالح فوزان میگوید ما یستحقه و یجعله متحتما علی العباد، حق الله همین میباشد که ما یستحقه، آنچه را الله مستحق و سزاوار است، و یجعله و آن چیز را قرار میدهی متحتما علی العباد، حتمی و دائمی بر بالای بندگان، یعنی حقی الله که شد پس معناش همین است که آن چیزی که بر بالای بندگان لازم است و بر بالای بندگان حتمی است که حق الله تبارک و تعالی را انجام بدهند. پیامبر خدا گفت یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد، ای معاذ آیا میدانی که حق الله بر بالای بندگان چی هست؟ یعنی که حق لازمی و حتمی که الله سبحانه و تعالی بر بالای بندگان چی هست؟ آیا این را میدانی؟ در دوام عبارت شیخ معاذ ابن جبل گفتند و ما حق العباد علی الله، و چی هست حق بندگان بر الله تبارک و تعالی؟ شیخ صالح فوزان این را بیان میکند، میگوید ما کتبه علی نفسه تفضلا منه و احسانا، آنچه را که الله تبارک و تعالی بر نفس خودش لازم گردانید تفضلا منه و احسانا، اون از بزرگی و مهربانی و نکویی الله تبارک و تعالی بود، یعنی که الله سبحانه و تعالی از بزرگیش از نکوییش از فضیلت و مهربانیش بر بالای خودش لازم گردانید که هر بنده‌ای که در بر الله شریک نمی آرد بدعتکار و مشرک نمی باشد الله سبحانه و تعالی آن را عذاب نخواهد کرد. این حق است که الله خودش بر بالای خودش گذاشتگی هست، کسی و الا کسی بالای الله تبارک و تعالی حقی ندارد، و جز این که الله از مهربانی و بزرگیش بر بالای خودش حق گذاشت که بندگان که شرک نمی آرند و شریک در بر الله نمی آرند اونها را عذاب نکند. پس در دوام عباره معاذ ابن جبل گفت ابشر الناس افلا ابشر الناس، ای رسول خدا آیا من بشارت ندهم مردم را؟ شیخ صالح فوزان میگوید که ای اخبرهم بذالک لیسر به، آیا خبر ندهم مردم را با این حدیث گفتهت که تا اینکه مردم را خرسند بکنم، تا اینکه مردم خرسند بشوند به خاطر که این حدیث بزرگ را شنیدن و در بر الله شرک نارند و به عذاب الله گرفتار نشوند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا تبشرهم فیتکلوا، بشارتشان نده که فیتکلوا پس تکیه میکنند. شیخ صالح فوزان میگوید یتکلوا ای یعتمد علی ذلک فیترکوا التنافس فی الاعمال الصالحه، یعنی که اعتماد میکنند بر همین فیترکوا التنافس، پس ترک میکنند تلاش و کوشش و غیرت را فی الاعمال الصالحه، در عملهای صالح و در عملهای نیک، که عمل صالح را دیگر یعنی که برای عمل صالح دیگر مردم کوشش و غیرت نمی کنند و تلاش نمی کنند. به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بشارتشان نده که اینها نو مسلمان شدگی هستند، شاید به این تکیه بکنند و از عبادت و از عملهای صالح دور بمانند و کوشش نکنند. پس این می باشد مفردات و کلماتی که در این آثار و در این حدیث آمده است. صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما بیانش کردن. در دوام عباره شیخ می فرماید المعنى الاجمالی للحدیث، معنای اجمالی حدیث یا معنای خلاصوی حدیث و خلاصه این حدیث، معنایش این هست که ان النبی صلی الله علیه و سلم اراد ان یبین وجوب التوحید علی العباد و فضله. هر آینه پیامبر صلی الله علیه و سلم خواست بیان بکند برای مردم واجب بودن توحید را بر بندگانش و فضیلتی توحید را برای بندگان، برای امتش رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن خواست. فالقى ذلك بصيغه الاستفهام، پس رسول الله این را پیشنهاد کرد و این را برای حضرت معاذ بن جبل همچون سوال به صيغه استفهام، یعنی به صيغه استفهام پیشنهاد کرد، یعنی طلبی فهمیدن. لیکون اوقع فی نفسی و ابلغ فی فهم المتعلمی، تا اینکی این تأثیر کننده تر باشد در نفس و زود در فهم انسان میرسیدگی باشد، برای انسانی که میخواهد تعلیم بگیرد زودتر تعلیم بگیرد. یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولا معاذ را سوال کرد که آیا میدانی که حق الله بر بالای بندگان چی هست و حق بندگان بر الله چی هست، تا اینکه معاذ گفت نمیدانم و متوجه شود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی جواب میگوید، یعنی که الله چی حق دارد و منتظر جواب میشود و هوشش و تمام دقتش و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشود. فلما بین صلی الله علیه و سلم لمعاذ فضل التوحید، پس وقتی که بیان کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای معاذ بزرگی توحید را، استأذنه معاذ ان یخبر بذلك الناس لیستبشروا، حضرت معاذ ابن جبل از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازت پرسید که خبر بدهد این حدیث را، برساند این حدیث را برای مردم، لیستبشروا، تا اینکه خرسند شوند مردم و مژده و خبر خوش را برای مردم برساند. معاذ ابن جبل از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان شد که من برای مردم برسانم. فمنعه النبی صلی الله علیه و سلم من ذلك خوف من ان يعتمد الناس على ذلك فيقلل من الاعمال الصالحه، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ را منع کرد، اجازت نداد که این حدیث را برای دیگران برساند. من ذلك خوفا، و به خاطر ترس، من ان يعتمد الناس، ترس این بود که مردم تکیه نکنند به این حدیث، على ذلك بر این حدیث تکیه بکنند و فیقلل من الاعمال صالحتی، پس مردم عملهای صالح را کم انجام بدهد. از این حساب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازت ندادند که مردم تنبل نشوند و مردم از عبادت دور نشوند و رسول الله اجازت نداد. پس این می باشد خلاصوی و خلاصه معنای این حدیثی که معاذ ابن جبل رضی الله عنه برای ما و شما پیشنهادش کردند. و همچنین شیخ صالح الفوزان حفظه الله در شرحش میگوید مناسبت الحدیث للباب، این حدیث چی ربط و یا چی مناسبت به این باب دارد که حالا هم تا به امروز ما و شما در باب کتاب توحید هستیم. انشاءالله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی امروز باب کتاب توحید را به پایان میرسانیم. فردا انشاءالله فضل توحید و آن چیزی که و آن گناهای نرکی توحید مغفرت میکند در باب آن داخل خواهیم شد. و شیخ صالح فوزان میگوید مناسبت و معامله و داد و گرفت و ربط این حدیث در باب کتاب توحید چی میباشد؟ شیخ میگوید ان فیه تفسیر التوحید بانه عبادت الله وحده لا شریک له، شیخ میگوید که هر آینه در این حدیث تفسیر توحید است. این حدیث معنا و تفسیر و شرح دهنده توحید می باشد که بانه عبادت الله وحده لا شریک له. اون شرح و تفسیر و بیان این می باشد که الله تبارک و تعالی را یگانه عبادت کردن و شریک دربر الله قرار ندادن. پس این هست مناسبت و داد گرفتی این حدیث معاذ ابن جبل با این بابی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی گذاشته است. در دوام برای شیخ صالح فوزان میگوید ما یستفاد من الحدیثی، از این حدیث ما چی فایده میگیریم؟ فایده هایی که از این حدیث گرفته میشود، شیخ صالح الفوزان حفظه الله 11 فایده برآورده است برای ما و شما پیشنهاد میکند. میگوید فایده یکم، تواضع النبی صلی الله علیه و سلم حیث رکب الحمار و اردف علیه خلاف ما علیه اهل الكبر. تواضع و خاکساری پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که ما در این حدیث خواندیم و فهمیدیم که رکب الحمار و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای خر سوار شد و اردف علیه و باز بر پشتش کسی دیگر را همراهش سوار کرد بر بالای خر. خلاف ما علیه اهل الكبر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خلاف بر آن کار کرد که اهل کبر این کار را نمی کنند. یعنی که پادشاهان و اهل کبر و رئیسان و ثروتمندان امروز اگر بر چیزی سوار که شدن بر چارپای، اولا که سوار نمی شوند، ثانیا اگر سوار هم که شدن کسی را بر پشتشان همراهشان راه نمی دهند از کبر و از غرورشان. لیکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خلاف آنها کرد. این یکم فایده از این حدیث می باشد. فایده دویم، جواز الارداف علی الدابتی اذا کانت تطیق ذلك. از این حدیث ما باز فایده در حیات خود می گیریم که جایز بوده است کسی دیگر را، یعنی دو کس سوار شدن بر دابه بر چارپای، اذا کانت، وقتی که آن چارپا تطیق ذلك، طاقت و توانایی این را داشته باشد، یعنی که چارپای بزبله باشد، چارپای با قوت باشد که دو آدم را برداشته بتواند، پس جایز بوده است که دو کس سوار شوند اگر که طاقت داشته باشد، و الا ظلم و جایز نمی باشد، یعنی اگر طاقت نداشته باشد. پس از این حدیث فایده دیگر هم این بوده است که یک خر یا اسب یا شتر را می شود که دو کسه سوار شد اگر که آن توانایی دو کس را هوش کردن داشته باشد، یعنی دو کسی که بزبله نباشند 150 و 200 کیلویی که بر آن ظلم شود، بلکه دو انسانی که میان قد و میان وزن باشند، یا دو انسانی که آن تواند طاقت برداشتن این دو کس را داشته باشد، آن اولاغ یا آن چیزی که سوارش می شوند. و سیم فایده از این حدیث این هست که از تعلیم به طریقت سؤال و الجوابی. از این حدیث ما باز این را، این فایده را می کریم که تعلیم با راه سؤال و جواب، یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولا معاذ را سؤال کرد که آی معاذ، آیا می دانی که حق الله بر بالای بندگان چی هست؟ یعنی که سوالش کرد. میگوید از این حدیث ما این فایده را میگیریم که همچنین میشود که ما مردم را تعلیم بدهیم به طریق و بر رویش سوال و جواب، یعنی که سوال بدهیم، اگر دانستند جواب میگویند، اگر که ندانستند خودمون جواب میگیم برای اونها فهما شود. به طریق سوال و جواب همچنین تعلیم دادن بهتر و خوبتر بوده است، چطوری که حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بین این دو بزرگوار واقع شد. و چهارم فایده از این حدیث این می باشد که ان من سئل عما لا يعلم ينبغي له ان يقول الله اعلم. چهارم فایده این هست از این حدیث که هر کسی را پرسیده شود از چیزی که نمی داند، پس لازم است برای اون انسانی که نمیداند بگوید که الله اعلم، الله میداند. یعنی که حاضر یک طالب علم یا که یک کس شما را سوال میکند، که یک سوال میپرسد، اگر که شما میدانید پس شما باید جوابش بدهید، اگر که نمیدانید پس بالا و پایان نزنید. یعنی که تابتی و بالا و پایان و هر سخن سفسطه گویی نکنید، بلکه بگوید که الله اعلم، الله میداند، یعنی که من نمیدانم. وقتی سوال آمد که انسان نمیداند، باید بگوید که من نمیدانم. از این حدیث چهارم فایده این بوده است که ما باید در سوالی که نمیدانیم جواب ندهیم. و پنجم فایده از این حدیث، معرفت حق الله علی العباد و هو ان یعبدوه وحده لا شریک له، شناختن حق الله تبارک و تعالی بر بالای بندگان و همچنین دانستن حق الله بر بالای بندگان این هست که ان یعبدوه وحده لا شریک له، این که عبادت بکنن الله یگانه را که شریک برای اون الله نیست، یعنی که الله سبحانه و تعالی تنها عبادت کردن، این حق الله سبحانه و تعالی بوده است. و ششم فایده از این حدیث، ان من لم يتجنب شرک لم يكن آتيا بعبادت الله حقیقتا ولو عبده في صورتي. ششم فایده از این حدیث این می باشد که هر انسانی که دور نشود از شرک، یعنی که شرک را انجام بدهد، لم یکون آتیان بی عبادت الله حقیقتا، اون انسان در حقیقت عبادت الله تبارک و تعالی را به جان نآورده است. ولو عبده فی صورتین، اگر هرچند که ما در ظاهر می بینیم که رکوع میکند و سجده میکند و عبادت میکند، اما در حقیقت اون انسان حق الله تبارک و تعالی را به جان نآورده است، عبادتی سالم درست انجام نداده است که انسان شرک دارد. از این حساب باید انسان از شرک بسیار بپرهیزد که شرک سبب می شود انسان را عبادتش صفر می شود و انسان را عبادتش به قدر و قیمت می شود. و هفتم فایده از این حدیث، فضل التوحید و فضل من تمسک به، فضیلت و برتری توحید و فضیلت و بزرگی کسی که به توحید تمسک میکند و متمسکی به توحید هست، اینها فضل دارند. هم توحید فضل دارد، هم موحید، هم انسانی که به توحید چنگ میزند. الله اکبر، الله سبحانه وتعالی از این فضلش ما و شما را محروم نگرداند. و هشتم فایده از این حدیث، تفسیر التوحیدی و انه عبادت الله وحده و ترک الشرکی، یعنی که در این حدیث تفسیر توحید می باشد و همون تفسیر توحید این است که عبادت کردن الله یگانه و ترک کردن شرک، این معنای توحید و تفسیر و شرح توحید می باشد. و نهم فایده، استحباب و بشارت المسلمی بما یسره، خوب بودن و مستحب و دوست داشته تر بودن بشارت دادن مسلمان به آن چیزی که مسلمان را خرسند می کند. یعنی هر چیزی که یک برادرت را خرسند می کند از خرسند کننده برادرت هست، پس تو اون را برای برادرت بشارت بده، برای برادرت برسان، این مستحب هست، خوب هست. و دهم فایده از این حدیث، جواز و کتمان العلمی للمصلحتی. از این حدیث همچنین ما فایده دهم گرفته می توانیم که جایز بوده است پنهان کردن علم برای مصلحه باشد، برای فایده باشد. علم را پنهان کردن جایز است، به شرطی که پنهان کردن ما برای مصلحه و برای فایده باشد، که فایده را ایجاد بکند، چطوری که معاذ بن جبل تا پیش از وفاتش این حدیث را برای عامه، برای تمام مردم بیان نکردند. پس از این حدیث گرفته می شود که بعضی از علم را پنهان کردنم جایز بوده است، اگر که فایدهش باشد. و یازدهم فایده از این حدیث، معاذ محمد شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی می آورد، می گوید تأدب المتعلمی مع معلمه، یعنی که با آداب بودن متعلم، با آداب بودن شاگرد همراه استادش و همراه معلمش، که باید بسیار با آداب و بسیار با اخلاق باشد همراه معلمش. پس این می باشد از کتاب الملخص و فی شرح کتاب التوحید با شرح صالح الفوزان حفظه الله تعالی. پس همچنین از قول شیخ ابن باز در این باب فایده وجود دارد، قول این را هم مختصرا براتون بیان میکنیم که و میگوید که حدیث معاذ ابن جبل را میآورد، میگوید که فی الحدیث تواضع نبی علیه الصلاة والسلام، شیخ ابن باز میگوید در حدیث، در این حدیث تواضع پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشان میدهد و حسن خلقی من وجوه و حسن خلقش و خوش اخلاق بودنش را از چندین طریق برای ما و شما میگوید در اینجا بیان میکند این حدیث. کونه راکبن علی الحماره، علی الحمار یکم، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر خر سوار شد، و کونه له ردیف، و دویم بر پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای اون خر کسی دیگر هم سوار شد، و محادثته لمعاذ ردیفه، و سخن کردنش با ردیفش با معاذ ابن جبل که از پشتش بود با اون سخن گفته می رفت، بخلاف ما یفعله بعض المتکبرین. و ابن باز رحمه الله میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خلاف کرد بعض متکبرین و بعض کبردارهای را که این کار را نمی کنند و این کار را با کبرهایشان انجام داده نمی توانند. و همچنین میگوید و فیه، در این حدیث، اخراج الفائدتی و الحکم بصیغت سؤالی، یعنی که براوردن فایده و حکم به طریق سؤال، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولا معاذ ابن جبل را سؤال کرد. و هذا له وقع فی قلب السامعی، این یک چیزی مهم است که در دیل شنونده واقع می شود، و یکون متهیئا و متحمسا للجوابی، و آماده می شود و تیار می شود برای جواب دادن، بخلاف ما لو ذکر الحکم ابتداءا فرب ما لم ینتبه له، بخلاف آن که انسان حکم را راستکی بیان بکند و سوال ندهد، از اون دمی گوید شاید لم ینتبه له، اون انسان آگاه نشود و آماده نشود و هوشش و فکرش جای دیگر باشد که و این حکم را یا این مسئله را خوب نفهمد. از این حساب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سوال کرد تا اینکه معاذ ابن جبل خوب متوجه شود که جواب این سوال چی می باشد. و قوله، و در این حدیث آمد که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش می داند. وقتی که معاذ ابن جبل را پرسان شد، معاذ ابن جبل گفت که الله و رسولش می داند. شیخ ابن باز می گوید فیه حسن و خلق معاذین، در این حدیث نکو بودن و خوب بودن عادت و فعل و رفتار و اخلاق معاذ ابن جبل را بیان می کند. حیث لم یتکلف ما لا یعلمه، معاذ ابن جبل یعنی که خودش را مکلف نکرد بر چیزی که نمی داند، خودش را مجبور نکرد که چه گفتن بگیرد و سخنان سفسطه گویی بکند، خودش را به این مجبور نکرد. وقتی که نمی دانست گفت که نمی دانم. و هذا هو الواجب ان یقول، و واجب همین است که گفته شود لا ادری، نمی دانم، او الله و رسوله اعلم فی حال حیاته، یا بگوید که الله و رسولش می داند در حال حیات باشد، یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زنده باشد، پس ما میتونیم بگیم که الله و رسولش میداند. و بعد وفات یقول الله اعلم، لکی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نمیگیم که الله و رسول الله میداند، ما میگیم که الله میداند، او لا ادری، یا میگیم که ما نمیدانیم. ولا یقول الله و رسوله اعلم، انسان باید نگوید بعد از وفات پیامبر که الله و پیامبر میداند، لان النبی علیه الصلاة والسلام لا یدری ما احدث الناس بعده کما فی حدیث الحوض حیث یقول، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیداند که چه حادثه هایی به وجود آمد بعد از وفاتش، چی طوره که در حدیث حوض آمدگی هست، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اصحابی اصحابی، فریاد میکند که اصحابی اصحابی، فیقال له، یعنی صحابگانم صحابگانم، تو فریاد میکند، فیقال له، پس برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته میشود که انک لا تدری ما احدث الناس بعدک، ای رسول خدا تو نمیدانی که مردم چی چیز نوپیده های رو بعد تو انجام دادن و چی کارهایی را کردن، تو ای رسول خدا نمیدانی. پس این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکند از حدیث ابن عباس رضی الله عنه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش نمیداند که در این دنیا بین امتانش چی میگذرد. از این حساب جایز نیست که امروز ما را کسی سوال کند ما بگیم که الله و رسولش میداند. پس این میباشد سخنان شیخ ابن باز رحمه الله تعالی و درس امروز را در اینجا به پایان میرسانیم و یک یک شما برادر و دوستان را به الله تبارک و تعالی میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.